विचार चल रहा था ब्रह्मदत्त चेकिताय न सोम भक्षण करने का समय में ये प्रतिज्ञा किया, अगर हम ये अयास्य अंगिरस अर्थात प्राण से अन्य किसी देवता के द्वारा अगर हमने ये सामो का उच्चारण किया होगा तो हमारा ये मूर्धा गिर जाए अर्थात हमारा सर गिर जाए, हमारा मृत्यु हो जाए। ऐसे ये क्यों ऐसे उसको प्रतिज्ञा करना पड़ा इसका विचार आगे दिखाते हैं, क्योंकि लोगों को संदेह हुआ कि ये साम का देवता कौन है, ये प्राण है अथवा अन्य कोई है, तो संदेह होने से इसने प्रतिज्ञा किया कि यही उसका देवता है। टीका में अनृतत्व अनृतवादित्व से प्रापक अभावात अप्राप्ति, अगर उसने मिथ्या कहेगा अर्थात तो प्राण से अन्य देवता के द्वारा अगर सामज्ञान किया होगा तो, किंतु प्राण से अन्य देवता के द्वारा सामज्ञान किया होगा ऐसा ये प्राप्त कैसे हुआ, ये अनृतवादी अर्थात साम से अन्य देवता को आश्रय करके साम का ज्ञान किया है, प्राण से अन्य देवता को आश्रय करके साम का ज्ञान किया है किंतु नहीं कहता है, तो भी अनृतवादी होगा। ये इसको आप लोग ये डालते हैं जो ये आप अविनाश जी से बात कर लेंगे उससे मिल जाएगा, ये आपको रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, वो भेज देंगे आपको। अनृतवादित्व से प्रापक अभावात इति संकते आगे पृष्ठा में कथम कथम पुनर् अनृतवादित्व प्राप्ति रीति, ये अनृतवादी अर्थात मिथ्या कथन करने वाला पहले मतलब ये शंका क्यों हुआ कि उसको प्रतिज्ञा करना पड़ता है, क्योंकि आरोप होने से कोई प्रतिज्ञा करता है, आपने ऐसा कर दिया होगा, कोई कहने से वो कहता है मैं बिल्कुल नहीं किया, प्रतिज्ञा करके कहता हूँ बोलते हैं आगे। टीका में क्यों ये अर्थात प्रतिज्ञा करने का आवश्यक है, टीका में कहते हैं उद्गानस्य बुद्धियादि सन्निधानात तद देवता प्राजापत्यादि लक्षणा किं तस्मिन् देवता, उद्गान बुद्धि आदि सन्निधानात बुद्धि पूर्वक ही तो गान करेगा, तो बुद्धि अगर मतलब नहीं है उसको स्मरण नहीं है अथवा अन्यत्र कहीं मन गया है तो गान नहीं कर पाएगा, इसलिए कहते हैं बुद्धि आदि सन्निधानात, इसलिए तद्देवता तद्देवता तो बुद्धि की देवता, बुद्धि का देवता कौन है ब्रह्मा, तद्देवता तद्देवता प्राजापत्य आदि लक्षण, तो प्रजापति अर्थात तो ब्रह्मा अथवा कहीं बृहस्पति भी कहते हैं बुद्धि का देवता, पांच नंबर पांच नंबर न प्रजापति चतुर्मुख तस्य अपत्याने बृहस्पत्यादय प्राजापत्या प्रजापतिर अपत्य प्राजापत्यम तो हो गए बृहस्पति इत्यादि, कहीं ब्रह्मा को भी कहा जाता है बुद्धि के देवता तत्वबोध में तो ब्रह्मा को कहा गया, कहीं बृहस्पति भी कहते हैं बृहत्यापति बृहस्पति बुद्धि के पति प्राजापति आदि लक्षण किम तस्मिन तस्मिन अर्थात ये जो उद्गान में देवता है, क्योंकि बुद्धि पूर्वक ही उद्गान होगा इसलिए बुद्धि का जो देवता वही उद्गान का देवता हो ये संशय हुआ, किम वर्ण स्वरादि सन्निधाना तद्देवता एव तत्र देवता, वर्ण स्वर इत्यादि ये सब साम है तो इन्हीं का जो अधिष्ठाता देवता है वही उद्गान का देवता होगा, इति विप्रतिपत्ते विप्रतिपत्ते अर्थात ऐसे संशय हुआ। होने से अनृतवादित्व संकिते, फिर ये अनृतवादी अर्थात मिथ्या हो सकता है ऐसा शंका हुआ। सात नंबर टिप्पणी थोड़ा लंबा है, देखिए विप्रतिपत्ति रीति ब्रह्म दत्तो उद्गात्री के यज्ञ, जिस यज्ञ में ब्रह्म दत्त उद्गाता बना था, जी वही प्रतीक्षा किया है, समागता नाम ऋषिणाम, उस यज्ञ में जो सब ऋषि लोग आए थे, उद्गित देवता निश्चय अभाव, किसी भी ऋषियों को ये उद्गित का देवता कौन है ये निश्चय नहीं था, नहीं होने से विप्रतिपत्ति राशित संशय था। ततः परस्परस्मिन अनृतवादित्व ते ही संकिते, ये कहता है कि नहीं उद्गान का देवता साम का देवता ये होगा, उद्गित का देवता ये होगा, कोई कहता है कि वो होगा, जिसका बात रहेगा दूसरे लोग अनृतवादी मिथ्यावादी हो जाएंगे, इसलिए ततः परस्परस्मिन अनृतवादित्व ते ही संकिते, एक मानता है कि हम जो जानता है वही ठीक है, दूसरा का गलत है, इसलिए अनृतवादी वो है, इस प्रकार की शंका होने पर विद्वद अग्रणीर ब्रह्मदत्त उद्गाता सर्वेर आप्ततमत्वात् साक्षीकृतः स शपथ द्वारा इष्ट देवता निर्णयम चकार, इसलिए वो गोष्ठी में जो विद्वद अग्रणी था ब्रह्मदत्त वही उद्गान कर रहा था, उद्गित का गान कर रहा था, सर्वेर आप्ततमत्वात् सभी के द्वारा स्वीकृत था कि ये सबसे अधिक ज्ञानी है, तो साक्षीकृत स शपथ द्वारा इष्ट देवता निर्णय चकार, उसने प्रतिज्ञा करके कहा कि यही ही उद्गित का देवता है, अगर इससे भिन्न देवता का आश्रय से हम उद्गित ज्ञान किया होगा तो हमारा सर गिर जाए, अर्थात ये प्रतिज्ञा से निश्चय हुआ कि प्राण ही उद्गित का देवता है, साम का देवता है, उद्गित साम का एक भाग। भाष्टिका में अनृतवादित्व संकिते ब्रह्मदत्त शपथेन निर्णय चकार इतिहास, शपथ करके ब्रह्मदत्त ने ये निर्णय दिया कि प्राण ही उद्गित का देवता है, साम का देवता है। भाष्य में आगे पृष्ठा में उच्यते यद, मंत्र में है यद, यद का अर्थ यदि, यदि तो ऐसे मंत्र में है, अर्थात इतः, इतः अर्थात अस्मात् प्रकृतात् प्राणात् वाक् संहिता, वाक् उपसर्जन प्राण, इससे अगर भिन्न किसी देवता के द्वारा देवता को आश्रय करके हमने उद्गान किया होगा तो अन्य किसी देवता, किससे अन्य, कहते हैं अयास्य अंगिरस से, अयास्य अंगिरस क्या है, कहते हैं मुख प्राण अभिधायकेन अयास्य अंगिरस शब्देन अभिधीयते, जो अयास्य अंगिरस है वो मुख्य प्राण का अभिधायक जो अयास्य अंगिरस उसी शब्द से कहा जाता है, क्योंकि मुख्य प्राण वही अयास्य अंगिरस पहले कहा था, आस्य अंतर इति अयम आस्य अंतर इति अयास्य, और अंगा नाम रस इति अंगिरस, तो ये जो अयास्य शब्द हुआ कहते हैं अयास्य मुख्य प्राण का अभिधायक के न, तृतीय है अयास्य अंगिरस शब्देन, तो मुख्य प्राण अभिधायक अयास्य अंगिरस शब्द से अयास्य अभिधीयते, अयास्य अर्थात आस्य अंतरयम प्राण ही कहा जाता है। अच्छा यहाँ तक एक वाक्यांश हुआ, आगे कहते हैं विश्व सृजाम पूर्वर्षीणाम सत्रे उद्गाता, विश्व सृजाम तो यहाँ यह अध्यार कर लेना पड़ेगा अर्थात जो, क्योंकि आगे है स्व अन्य न देवता अंतरण, तो यह जो विश्व को सृष्टि करने वाले अर्थात पूर्वर्षी उनका सत्र में जो उद्गाता था, स्व अन्य देवतांतरेण वाक् प्राण व्यतिरिक्तेन उदगायत उद्गानम कृतवान, यदि पहले दे दिया यदि, अर्थात जो विश्व अर्थात जो आद्य ऋषि, आद्य ऋषियों का भी जो सत्र था उस सत्र में जो उद्गान किया था वो अगर अयास्य अंगिरस से अन्य देवतांतरेण अन्य किससे, कहते हैं वाक प्राण व्यतिरिक्त न, अगर वो भी उदगायत उदगायत अर्थात उद्गान कृतवान, ब्रह्मदत्त ये बात मतलब अभिप्राय रखता है, वो नहीं करता है, कहता है कि हम तो अयास्य अंगिरस के द्वारा किया, वो जो विश्वश्री विश्व सर्जना करने वाले जो ऋषि उनका जो सत्र था उसमें भी अगर वो किसी से किया होगा तो अर्थात तो उनने भी नहीं किया था और हम भी तो नहीं किया, ये प्रतिज्ञा करता है। अर्थात ये अपना प्रतिज्ञा करके दूसरे का भी दृष्टांत तो दे करके यही निश्चय कर देता है कि प्राण ही उद्गान का देवता, प्राण को आश्रय करके ही उद्गान किया जाता है। तो ऐसे प्राण का महिमा कथन करने के लिए अच्छा ये वाक्य हो गया कि स्व अर्थात तो जो विश्व श्री पूर्व ऋषियों का मंत्र में जो उद्गाता सत्र में जो उद्गाता था वो भी अन्येन देवतांतरेण अन्येन अर्थात वाक् प्राण व्यतिरिक्तेन उदगायत अर्थात यदि उद्गानम कृतवान स्यात्, इस प्रकार की वाक्यार्थ हो जाएगा। यदि तो पहले प्रथम पंक्ति में दे दिया, अगर वो भी ऐसा किया होगा तत्व अहम अनृतवादी श्याम तब मैं मिथ्यावादी हो जाऊंगा। अर्थात उसने भी नहीं किया था, अयाश्य अंगिरे से प्राण से ही उद्गान किया था। तत्व अहम अनृतवादी श्याम तस्य मम देवता विपरीत प्रतिपत्तुर मूर्धानं विपातयतु इति एवं सपथं चकार। मंत्र में है त्यस्य, त्यस्य का अर्थ तस्य, तस्य का अर्थ मम। देवता विपरीत प्रतिपत्तु, देवता विषय में विपरीत ज्ञान वाले का, प्रतिपत्तु षष्ठी है, विपरीत ज्ञान वाले का मूर्धानं विपातयतु, मूर्धा को गिरा दे अर्थात हमारा शरीर नाश हो जाए। इति एवं शपथं चकार, ब्रह्मदत्त ने इस प्रकार की शपथ किया। टीका में पूर्व पृष्ठ में है प्राण वाग संयुक्ताद अन्येन अयास्यो यदि उदगायत इति संबंध। भाष्य में जो पंक्ति है आगे पृष्ठ में उसके लिए अन्वय दिखाते हैं। प्राण वाग संयुक्ताद अन्येन अयास्य यदि उदगायत, आगे पृष्ठा में ये भाष्य वाक्य देख लीजिए। द्वितीय पंक्ति में दिया प्राण वाग संयुक्ताद, तृतीय पंक्ति में दिया अन्येन, और प्राण वाग संयुक्ताद अन्येन, फिर द्वितीय पंक्ति में दिया अयास्य, प्राण वाग संयुक्ताद अयास्य। तो अन्वय दिखाते हैं प्राण वाग संयुक्ताद अन्येन अयास्य, आगे तृतीय पंक्ति के अंतिम में है व्यतिरिक्तेन उदगायत, उदगायत उद्गानम कृतवान। तो अन्येन अयास्य यदि, यदि अर्थात जो प्रथम पंक्ति में था उच्चते के आगे यद, यद का अर्थ यदि, तो यदि, और तृतीय पंक्ति में है उदगायत अर्थात उद्गानम कृतवान अर्थात वाग प्राण संयुक्ताद अन्येन अयास्य यदि उदगायत, अयास्य अगर उद्गान किया होगा तो। अयास्य शब्द से प्राण को कहा जाता है, और अयास्य अगर उद्गान किया होगा तो, विश्वश्री का जो सत्र हुआ था उसमें अयास्य ही उद्गान किया था। अयास्य कहने से जो उद्गाता था वो प्राण का उपासक है, प्राण का उपासक होने से अपने आप को प्राण मानता है, तो इसलिए अयास्य वहां उद्गान किया था कह दें। उद्गान किया था तो कोई उद्गाता, किंतु वो अयास्य क्योंकि उसमें अभिमान हुआ है, जिसका उपासना करेगा उसमें अभिमान हुआ है, इसलिए वाक्य हो गया प्राण वाक संयुक्ताद अन्येन यदि अयास्य उद्गानम कृतवान, अगर किया होगा तो। ये प्रतिज्ञा अंश हो गया। आगे टीका में पूर्व पृष्ठ में ननु अयास्य आंगिरस शब्दवाच्यो मुख्य प्राण देवतात्वा न उद्गाता भवितुम उत्सहते, क्योंकि भाष्य में कहा गया कि प्राण वाग संयुक्त से अन्य के द्वारा अयास्य अगर उद्गान किया होगा तो। शंका करने वाला कहता है कि ये जो अयास्य शब्द का अर्थ है ये तो मुख्य प्राण है, मुख्य प्राण तो देवता है, ये देवता कैसे उद्गान करेगा। तो शंका हुआ देवतात्वा तो न उद्गाता भवितुम उत्सहते, अर्थात ये देवता उद्गाता नहीं हो जाएगा। तत्राह भाष्य में कहा द्वितीय पंक्ति में मुख्य प्राण अभिधायकेन अयास्य आंगिरस शब्देन अयास्य अभिधीयते, तो मुख्य प्राण का अभिधायक शब्द हो गया अयास्य आंगिरस, अयास्य आंगिरस के द्वारा अयास्य को कहा जाता है अर्थात उद्गाता को कहा जाता है, उसका उपासना करके तद अभिमान हो गया तो अयास्य को कहा गया अर्थात अयास्य यहाँ उद्गाता के लिए अयास्य शब्द व्यवहार हुआ है। टीका में उक्तार्थ दाढ़ियाय इति उक्तम उपसंगरति। अच्छा हाँ, उक्तार्थ दाढ़ियाय पूर्व पृष्ठा में उक्तार्थ दाढ़ियाय पूर्व पृष्ठा में नहीं, उसका पूर्व पृष्ठा में भाष्य में था। अच्छा 135 पृष्ठा में भाष्य में था, भाष्य में अंतिम पंक्ति में 135 में उक्तार्थ दाढ़ियाय आख्यायिका आरभ्यते। तो ये उक्त अर्थ अर्थात प्राण संयुक्त बाघ अर्थात बाघ उपसर्जन प्राण के द्वारा ही उद्गीत का गान हुआ, ये हो गया उक्तार्थ। तो इसको दृढ़ करने के लिए आगे का ये आख्यायिका, तो अभी इसको यहाँ कहते हैं उक्तार्थ दाढ़ियाय इति उक्तम, इसका अभी उपसंहार करते हैं, उपसंहरति भाष्य में वाक्य का आधा में पंचम पंक्ति में है चकार इति इति विज्ञाने प्रत्यय दाढ़ीय कर्तव्यता दर्शयति। विज्ञान अर्थात प्राण उपासना, प्राण उपासना में प्रत्यय दाढ़ीय प्रत्यय की दृढ़ता अर्थात अधिक अधिक उपासना करना चाहिए, कर्तव्यता दर्शयति दिखाता है। देखिए कैसे क्रम हमको ले रहा है उपनिषद, पहले तो बिल्कुल अश्वमेध या कह करके विराट का कथन हुआ, स्थूल का कथन हुआ, धीरे धीरे ये हिरण्यगर्भ प्राणों को लेता है, सूत्रात्मा को लेता है, आगे जो चतुर्थ ब्राह्मण आएगा वहाँ ईश्वर का कथन होगा, आगे द्वितीय अध्याय से ब्रह्म का बात चलेगा। तो पहले विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, आगे ब्रह्म का बात होगा, एकदम क्रम से कहते कहते चलते हैं। इस प्रकार की जो प्राण में तादात्म्य करके अर्थात समष्टि प्राण का उपासना करेगा वो समष्टि को अनुभव करेगा, मैं ही समष्टि हूँ, तो उसका ये सब जो भेद ये सब चला जाएगा। आगे फिर ईश्वर, ईश्वर स्थिति में क्या है, हिरण्यगर्भ स्थिति में वो इसके साथ विशिष्ट होकर के अर्थात एकदम सट करके रहा माया से, ईश्वर स्थिति में क्या होगा ना, माया अधीन में आ जाएगा। तो आगे ब्राह्मी स्थिति में कहते हैं माया का सत्ता ही नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे ऐसे लेंगे। हिरण्य गर्भ स्थिति में समष्टि भाव किंतु माया विशिष्ट होकर के रहेगा बिल्कुल, अर्थात अविद्या से इतना रहित नहीं होगा, ये दिखाएंगे। इति विज्ञाने, विज्ञान अर्थात प्राण उपासने प्रत्यय दाढ़ीय कर्तव्यता, तो विचार में सामर्थ्य होने के लिए उपासना की आवश्यकता है, उपासना करने से ही दिखाता है। टीका में उक्त रीत्या शपथ क्रियया प्राण एव उद्गित देवता इति अस्मिन् विज्ञाने प्रत्ययो विश्वासस् तस्य यद्दाढ़्यं तस्य कर्तव्यतां आख्यायिकया दर्शयति श्रुति रीत्या। उक्त रीत्या शपथ क्रियया, जैसे दिखाया ब्रह्मदत्त शपथ किया, प्राण एव उद्गित देवता इति, प्राण ही उद्गित का देवता है, उद्गित साम अस्मिन् विज्ञाने, इसी विज्ञाने उपासनायाम, इस उपासना में प्रत्ययो विश्वास अर्थात यही उपासना ही करना है, इस प्रकार की दृढ़ विश्वास हो जाना। तस्य यद दाढ़ियम, प्रत्यय विश्वास यही हो गया उपासना में दृढ़ता, ये हमको करना है इस प्रकार की। तस्य कर्तव्यताम आख्यायिकया दर्शयति, विश्वास दृढ़ करना है ये आख्यायिका के द्वारा दिखाया जाता है श्रुति रीति यावत। प्रत्यय का अर्थ विश्वास, प्रत्यय तस्मिन् विज्ञाने प्रत्यय विश्वास, प्रत्यय प्रत्ययस्य विश्वास, प्रत्यय। अच्छा अच्छा, प्रत्ययो विश्वास, हाँ प्रत्यय तो अलग शब्द है, हाँ ठीक है ठीक है, प्रत्यय का अर्थ हो गया विश्वास। प्रत्यय भाष्य में दिया है क्या, हाँ प्रत्यय दाढ़ी दिया है ना, हाँ प्रत्यय शब्द का अर्थ हो गया कि ये विश्वास, तो विश्वास में दृढ़ता, दृढ़ विश्वास करना है उपासना करने वाले को, ये उसमें अर्थात दृढ़ विश्वास रखना है। तो अगर दृढ़ विश्वास नहीं तो उपासना का फल नहीं होता है। आगे श्रुति इसको दिखाती है, आख्यायिकार्थस्य एव वाचा इत्यादि ना उक्ते पौनरुक्त्यम इति आशंक्य। आख्यायिकार्थ, आख्यायिका का जो तात्पर्य वाचा इसके द्वारा जो कहा गया पौनरुक्तम इति, क्योंकि मंत्र का अंतिम अंश है वाचा च ह एव स प्राणेन उदगायत इति, ये अंश ये श्रुति कहती है। ऐसे ऐसे घटना हुआ, ब्रह्मदत्त ने ऐसे प्रतिज्ञा किया, इसलिए इति इति का अर्थ अतः अन्येन उदगायत इति मंत्र में है जो इति का अर्थ अतः, इसलिए वाचा च हि एव स प्राणेन च उदगायत, स प्राणेन वाचा च उदगायत ऐसे निश्चय हुआ, ये श्रुति कहती है। ये बात को अभी दिखाते हैं, शंका करता है आख्यायिका का जो अर्थ है ये वाचा इत्यादि न उक्ते है पौनरुक्त्यम, क्योंकि आख्यायिका के द्वारा तो ये निश्चय कर दिया गया क्योंकि वो प्रतिज्ञा कर दिया, फिर उसको दोबारा क्यों श्रुति कहती है कि प्राण जो कि बाघ उपसर्जन है उसी के द्वारा ही गान किया, इसको फिर क्यों कहता है? एक बार कोई प्रतिज्ञा कर दिया और दूसरा कहता है कि इसलिए वो जो कहा वही ठीक है, इस प्रकार की बात है श्रुति यहाँ कहते हैं, तो उसके लिए वो शंका करता है। टीका में तो ये हो गया, टीका में शंका करता है अर्थात प्रतिज्ञा के द्वारा जो बात कहा गया है उसी को श्रुति दोबारा कहने से पुनरुक्ति हुई, इसका उत्तर देते हैं भाष्य में। तम इमम आख्यायिका निर्धारितम अर्थम स्वेन वचसा उपसंहरति श्रुति, श्रुति स्वयं अपना शब्द से कह रहा है, इसलिए मंत्र में जो है वाचा च ह्येव स प्राणेन च उदगायति इति ये श्रुति का वचन है। अर्थात श्रुति यहाँ जैसे दोनों पक्ष में विवाद होने से मध्यस्थ जैसा अंतिम राय देता है ना, इसी प्रकार श्रुति यहाँ कहते हैं। पूर्व पक्ष शंका किया कि वो पक्ष तो कह दिया फिर ये मध्यस्थ क्यों कहता है, सिद्धांत कहते हैं कि बात सामान्य है, एक पक्ष कहने के बाद भी मध्यस्थ उसको दृढ़ कर देता है। तम इमम आख्यायिका निर्धारितम अर्थम, आख्यायिका से निर्धारित क्या अर्थ हुआ कि बाघ उपसर्जन प्राण के द्वारा ही ब्रह्मदत्त रयास्य ये सब उद्गान किए थे, ये हो गया आख्यायिका के द्वारा निर्धारित अर्थ। अभी स्वेन वचसा श्रुति उपसंगरति वाचा च प्राण प्रधान या, तो प्राण प्रधान है ऐसा जो वाणी के द्वारा प्राणेन च वाचा च प्राण प्रधान या प्राणेन च, प्राण प्रधान या वाचा और प्राणेन च ये कर दिया, अर्थात प्राण प्रधान अर्थात नहीं तो क्या होगा ना, वाचा च प्राणेन च कहने से दोनों सम प्रधान हो जाए ये शंका हो सकता है, इसको निराकरण करते हैं। वाचा ये मुख्य नहीं है क्योंकि प्राण प्रधान या वो उसका विशेषण हो गया, और प्राणेन च वो तो स्वतंत्र है वो प्रधान है, स्वस्य प्राणेन च स्वस्य आत्मभूतेन, स्वस्य उद्गातुः उद्गात का आत्मभूत है प्राण, क्योंकि प्राण का उपासना करके वो अपने आप को प्राण मानता है, तो आत्मभूतेन स्व अयास्य अंगिरस उद्गाता, वो जो उद्गात है वही अयास्य अंगिरस प्राण है, उद्गायत उद्गान किया, एषो अर्थो निर्धारितः शपथेन, ब्रह्मदत्त शपथ करके इस अर्थ को निश्चय कर दिया। टीका में शपथस्य स्वातंत्र्येण अप्रामाण्य अपि श्रुति मूलतया प्रामाण्यम सिद्ध्यति इति भाव, ब्रह्मदत्त ने शपथ कर दिया तो इस शपथ में ब्रह्मदत्त का शपथ में क्या प्रमाण है, तो मिथ्यावादी भी हो सकता है, इसलिए कहते हैं श्रुति मूलतया प्रामाण्यम, नहीं तो कोई जैसे श्रुति में श्रद्धा नहीं रखने वाले कहेगा ब्रह्मदत्त कह दिया तो हमको क्या हुआ, तो इसलिए कहते हैं श्रुति कहती है, ये ब्रह्मदत्त का बात खाली नहीं है, श्रुति उसको निश्चय कर देने से वो ग्रहण होगा, मध्यस्थ अगर निश्चय कर दिया तो फिर सभी को ग्रहण हो जाएगा, एक पक्ष खाली प्रमाण करने से नहीं होगा। अच्छा ये हुआ, अभी उस प्राण में और गुण विधान करेंगे क्योंकि प्राण उपासना। आगे टीका में उद्गित देवता प्राण एव इति निर्धार्य, अभी प्राण ही उद्गित का देवता हो गया ऐसे निर्धार्य निर्धारण करके स्व सुवर्ण प्रतिष्ठा गुण विधानार्थम उत्तर कंडिकात्रयम् अवतारयति तस्य इत्यादि न, अभी प्राण में एक स्व एक सुवर्ण एक प्रतिष्ठा और तीन गुण ऐसे विधान करेंगे, इसलिए उत्तर कंडिका मंत्र मंत्रत्रयम् अवतारयति, आगे तीन मंत्र आएंगे प्राण का ये सब गुण कहने के लिए। अच्छा तस्य तस्य हैतस्य मंत्र है आगे मंत्र तस्य हैतस्य सामनो यह स्वं वेद भवति हास्य स्वं तस्य वै स्वर एव स्वं तस्मात् आत्विज्यं करिष्यन् वाचि स्वरम् इच्छेत तया वाचा स्वर संपन्नया आत्विज्यं कुर्यात् तस्माद् यज्ञे स्वरवन्तं दिदृक्ष्यन्त एव अथो यस्य स्वं भवति भवति हास्य स्वं य एवं एतत् साम्नः स्वं वेद तस्य है एतस्य साम्नो तस्य प्राणस्य एतस्य साम्नो प्राण ही साम है पहले कह दिया गया था। यह स्वं वेद ये प्राण का स्व को जो जानता है ये स्व क्या है कहते प्राण का जो स्वर है वही प्राण का स्व है। प्राण कहने से अभी उद्गाता उद्गाता का जो स्वर है उच्चारण करने का वही उसका स्वम है स्वम अर्थात धनम। तो एतस्य सामनो यह स्वम वेद वेद अर्थात उपास्ते तो स्वम का अर्थ आगे कहते हैं उसका क्या लाभ होगा जो स्व का प्राण का स्व को जो उपासना करेगा कहते हैं कि अस्य स्वम भवति ह तो द्वितीय स्वम का अर्थ हो गया धनम तो उसका धन प्राप्त होता है उसको धन मिलता है। तो ये स्वम क्या है प्राण का स्वम कहते हैं तस्य वै स्वर एव स्वम तो जो उद्गाता का स्वर यही उद्गाता का स्वम हुआ और उससे क्या होगा अस्य स्वम धनम भवति क्यों कहते हैं जिसका अच्छा स्वर है उसको धन मिलता है मिलता है कहते हैं तस्माद इसलिए आर्तिज्यं करिष्यन् अर्थात ऋतिक बनना है तो बाची स्वरम इच्छे तो अच्छा स्वर वाला होना चाहिए कर्कश स्वर वाला है तो अच्छा ऋतिक नहीं बनेगा। एक कैलाश का जो ऋतिक है ना उनका स्वर अच्छा है अभी तो उम्र थोड़ा अधिक हो गया मतलब जो वो भी तो रहेगा उसका अंश भी तो रहेगा। हाँ यहाँ तो स्वर शब्द से क्योंकि यज्ञ में स्वर ही फल देने वाला है कुछ हाँ वो तो देने वाला है यहाँ किंतु कंठ माधुर्य को भी लिया जाएगा तो बुद्धि तो है ये कंठ माधुर्य अर्थात यहाँ सभी को ले लेगा। तस्माद आर्तिज्यम करिष्यन् अर्थात ऋत्य कार्य करना है तो बाची स्वरम इच्छेत तया वाचा स्वर संपन्नया स्वर विशिष्ट वाणी के द्वारा आर्तिज्यम कुरियात अगर ऋतिक कर्म करना है तो अच्छा स्वर रखना है। पुरोहित के हाँ यहाँ का जो पुरोहित है उनका स्वर अच्छा है बढ़िया रहते हैं ये लोग निष्ठा भी रखते हैं थोड़ा अर्थात कोई कर्म है तो मतलब उपवास रखते हैं ये सब निष्ठावान भी रहते हैं और दिन भर तो वही करते हैं गाते रहते हैं तो ये करेंगे स्कूल में पढ़ाते भी अपना जो वैद्य विद्यालय है। तस्माद यज्ञ स्वरवंतम दिदृक्ष्यंत एव यज्ञ में जो अच्छा गाने वाले होते हैं उनको देखने के लिए लोग आते हैं तो कहीं कोई ये जो मंत्र पाठ इत्यादि होता है ना ये बहुत समय भक्त लोग महाराज जी को भूले हैं जाकर के महाराज जी कभी कभी कहते हैं ना यहाँ का जो महिमा पाठ होता है ये तो विचित्र है लोग कभी कभी कहते हैं एकदम विचित्र है। ये कभी भी पांच सात दिन पहले देखा है कोई व्यक्ति आए थे उनका ड्राइवर शायद होगा क्योंकि गोष्ठी में नहीं बैठ करके थोड़ा दूर में बैठा पूरा महीने समय में वो हाथ ऐसा करके बैठा है हम लोग तो आसन के ऊपर सब जो कार्पेट के ऊपर बैठे हैं वो दूर में बैठा है पत्थर में सीधा उसके ऊपर पत्थर में बैठा है पूरा महीने समय ऐसा करके बैठा है उनको लगा दे उसको तो इसका अर्थ कुछ ग्रहण नहीं होता है शब्द ग्रहण होता है किंतु संस्कृत शब्द से उसको इतना आनंद मिलता है कि पूरा समय हाथ बंद करके आंख बंद करके हम एक दो बार देखा हम आंख खोल करके उसका देखा कि हम दो बार दो तीन बार देखा देखा कि उसका हाथ बंद है आंख बंद है तो क्या उसको अच्छा लगता है कहते हैं ये चीज है तो अर्थात अच्छा स्वर करके गाने से अर्थात अर्थ संस्कृत है इसलिए अच्छा लगता है समझ में नहीं आने पर भी अच्छा लगता है। कभी कभी तो विदेशियों को भी देखा है तो हमको पता नहीं ये सुनने से बहुत अच्छा लगता है पूर्वजन्म का संस्कार होगा। स्वरवंतम दिदृक्ष्यंत एव अथो यस्य स्वं भवति स्वं अर्थात स्वर होता है भवति ह अस्य स्वं द्वितीय स्वं का अर्थ हो गया धनम जिसका स्वर प्रथम स्वम स्वर जिसका स्वर होता है उसका धन प्राप्त होता है। य एवं एतत् सामनः स्वं वेद, जो साम का स्व को अर्थात स्वर को वेद उपासते अर्थात स्वर का उपासना करता है तो स्वर कैसे अच्छा होगा उसके लिए उद्यम करता है कहते हैं। यहाँ भी भाष्यकार कहेंगे तैल पान आदि करना है और ये जो अदरक इत्यादि थोड़ा मुंह में ये कहते हैं कुछ ऐसे उसे स्वर मधुर होता है और प्रातः काल में उठ करके अभ्यास करना है उसे स्वर ये अच्छा होता है। भाष्य में तस्य हैतस्य तस्य इति प्रकृतम प्राणम अभिसंबद्धनाति प्राणम अभिसंबद्धनाति, वो एक ही पद होना है थोड़ा दूर दूर हो गया ना नया पुस्तक में। तस्य इति प्रकृत प्राणम अभिसंबद्धनाति अभिसंबद्ध करवाता है अर्थात तस्य का अर्थ प्राणस्य ह एतस्य मंत्र में तस्य हैतस्य मुख्यम व्यपदिष्यति अभिनयन तस्यम है तस्य एतस्य एतस्य करके अभिनय करके दिखाते हैं तो कहाँ दिखाते हैं कि मुख्यम मुख्यम छह नंबर टिप्पणी मुख्य भव प्राणम मुख्यम प्राणम अभिनय करके दिखाते हैं अर्थात ये जो मुख्य प्राण इस प्रकार के अभिनय करना अभिनय अर्थात शारीरिक व्यापार तो ये जो वक्तव्य प्रतिपत्ति अनुकूल शारीरिक व्यापार अर्थात जो कहना चाहता है विवक्षित वक्तव्य विवक्षित कहा गया जो बताना चाहता है उसका ज्ञान हो जाए तद अनुकूल शारीरिक व्यापार उसको अभिनय कहते हैं। सामना साम शब्द वाच्य प्राणस्य यह स्वं धनं वेद तस्य ह किं स्यात् सामना मंत्र में है सामना अर्थात साम शब्द वाच्य प्राण प्राण का यह स्वं स्वं का अर्थ धनं वेद वेद उपास्ते तस्य किं स्यात् ह उसका क्या होता है कहते हैं भवति ह अस्य स्वं तो ये स्वं का अर्थ धन उसका धन प्राप्त होता है। टीका में किम इत्यादि फलम अभिलप्यते तत्राह तस्य भवति किम उसको क्या होता है इसके द्वारा फल कहा जाता है तो उसका फल कहते हैं कि तस्य भवति स्वम कहते हैं फल क्यों कहते हैं यहाँ तो भाष्य में कहते हैं फलेन प्रलोभ्य अभिमुखीकृत्य शुश्रूषव आह शुश्रूषवे चतुर्थी फल से प्रलोभित करके अभिमुख करवा करके सुनने वालों को कहना पहले फल कथन करना फल कथन करने से वो अभिमुख होगा अरे ये मिलेगा तभी फिर कहना अच्छा फले न प्रलोभ्य अभिमुख कृत्य शुश्रूषव शुश्रूषवे आह तस्य वै साम्नः स्वर एव स्वम तस्य वै साम्नः साम्नः अर्थात प्राणस्य स्वर एव स्वं स्वर ही उसका स्वं धन स्वर इति कंठगतम माधुर्यम तदेव अस्य स्वं भूषण क्योंकि क्या है कंठगत माधुर्य नहीं रहेगा और कोई मंत्र उच्चारण करके कर्म करेगा कर्म संपन्न होगा नहीं होगा हो जाएगा जो उदात इत्यादि स्वर है वो अर्थात हाँ यहाँ स्वर से उसको नहीं लिया जाएगा क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा फिर कर्म संपन्न हो जाएगा क्या वो तो नहीं होगा ये अर्थात ये कंठगत माधुर्य ही अधिक इसलिए यहाँ स्वर शब्द से इसको लेंगे स्वर इति कंठगत माधुर्यम तदेव अस्य स्वं भूषणम वही अस्य अस्य अर्थात उपासक से जो प्राण उपासक जो ऋतिक कर्म करेगा उसका ये भूषण है। टीका में सौश्वर्यम साम्नो भूषणम इति अत्र अनुभवम अनुकूलयति उकार छूट गया पुराना में तो है सौश्वर्यम साम्नो भूषणम साम का ये भूषण है अर्थात साम अर्थात प्राण प्राण का भूषण है कि सुस्वर उच्चारण होना इसमें अनुभवम अनुकूलयति भाष्यकार अपना अनुभव इसमें बताते हैं भाष्य में तेन ही भूषितम रिद्धिम लक्ष्यत उद्गानम तेन ही भूषितम स्वर से भूषित रिद्धिमत फिर समृद्धि को प्राप्त करेगा ऐसे लक्ष्यते उद्गानम तो अर्थात स्वर से भूषितम उद्गानम रिद्धिमत लक्ष्यते ज्ञायते स्वर वाला जो उद्गान करता है तो उसको रिद्धि प्राप्त होता है। ठीक है कथम तरी कंठगतम माधुर्यम संपादनीयम इति आशंक्य कथम का अर्थ किमर्थम यहाँ फिर ये क्यों ये कंठगत माधुर्य ये करना है कहते हैं कि यस्माद एवं तस्माद, यस्माद अर्थात जिसका कंठगत माधुर्य है वो रिद्धि को प्राप्त करता है, तस्माद आत्विज्यम रिति कर्म उद्गानम करिष्यन वाची विषय वाची वागाश्रितम स्वरम इच्छेत, इच्छेत का अर्थ नौनव टिप्पणी दे दिए इच्छेत, क्योंकि ये जो ईशु इच्छायम धातु है ये परसिम पद है, इच्छेत मंत्र में दिया। सामनो धनवत्तां स्वरेण चिकित्सुर उद्गाता यस्माद एवं अर्थात माधुर्य मधुर स्वर वाले को धन प्राप्त होता है, तस्माद इसलिए आर्तिज्यम, आर्तिज्यम अर्थात ऋत्विक कर्म, ऋत्विक का कर्म कहते हैं उद्गान, उद्गानम करिष्यन, करिष्यन अर्थात करना जब चाहता है। वाची विषय, क्योंकि मंत्र है वाची, वाची में सप्तमी है इसलिए कहते हैं विषय सप्तमी है, तो वाची विषय अर्थात वाची अर्थात वाघ आश्रितम, वाघ विषय में अर्थात वाघ आश्रित जो उच्चारण है उसमें स्वरम इच्छेत, वाघ आश्रित स्वरम इच्छेत। सामनो धनवत्तां स्वरेण चिकित्सुर उद्गाता, उद्गाता स्वरेण सामनो धनवत्तां चिकित्सु, वो उद्गाता वाणी में स्वर को इच्छा करे जो कि स्वर के द्वारा साम का धनवत्ता को चाहता है, यह साम अर्थात प्राण लेंगे तो अर्थात प्राण उपासना को उत्कृष्ट करना चाहता है तो ये करे। प्राण उपासना को उत्कृष्ट करना चाहता है तो वहां ये तैलपान इत्यादि के द्वारा कंठ को माधुर्य करना वो आवश्यक नहीं है, यहाँ तो ये प्राण का उपासना करता है, प्राण में ये अर्थात तो ये उसका गुण आरोप करना, क्या गुण, स्व गुण, तो प्राण में स्व गुण रख करके उपासना करें। और यहाँ किंतु दूसरा बात भी साथ में कह दिया गया, जो ऋतु कर्म करना चाहता है वो मधुर स्वर भी बनाए, ये उपासना के साथ इसका ये संबंध नहीं है, ये एक लौकिक फल का बात कह दिया गया, तो जिसका ये स्वर अच्छा होगा उसका, किंतु उपासक का स्वर के साथ ये नहीं है, उपासक तो स्व का आरोप करके प्राण में उपासना करता, प्राण स्व गुण वाला है इस प्रकार की उपासना, तो उसका इतना तात्पर्य। उनको तो उदात्त अनुदात का विचार करना चाहिए ना उपासक को, उदात्त अनुदात का छूटना, उदात्त अनुदात छूट जाना ये तो असंभव है, इसलिए उसका तो यहाँ बात ही नहीं कहे, वो तो होना ही है, किंतु जो उपासना का बात है उसमें तो कोई उच्चारण का बात नहीं, उसको उदात्त अनुदात का नहीं है, ये तो ऋत्विक कर्म में आवश्यक है। यहाँ ये प्रकरण चल रहा है प्राण का उपासक, उपासक का विषय में कोई साम गान इत्यादि नहीं है, वो तो प्राण का उपासना करेगा जिसमें एक गुण आरोप करके, क्या गुण, स्व गुण, प्राण स्व गुण विशिष्ट है, ये हो गया उपासक के लिए। किंतु लोक में इसका कुछ एक फल दिखाते हैं कि अर्थात प्राण, क्योंकि उद्गान करेगा प्राण से करेगा, जो ये ऋतिक है, ऋतिक और उपासक अलग अलग चीज है, यहाँ ऋतिक जो कर्म करेगा वो तो प्राण से उद्गान करेगा और वो प्राण में स्व होना चाहिए अर्थात तो उसको माधुर्य होना चाहिए, ये रीति के लिए, उपासक के लिए वो माधुर्य कोई नहीं है, बात नहीं है, नहीं तो वो फिर कंठ मधुर करने के लिए लगा जाएगा तो उपासना गया कहीं और उसमें। ठीक है, मैं प्राणो अहम ममेव गीति भावम आपन्नस्य सौश्वर्यम धनमिति प्रकृते प्राण विज्ञाने गुण विधिर विवक्षितश्चेत, यहाँ ये गुण का विधान हो रहा है, किमिति उद्गातुर अन्य कर्तव्यम उपदिश्यत इति आशंक्य दृष्टफलतया इति आह। प्राणो अहम्, अभी प्राण उपासक है, मैं प्राण हूँ, मम एव गीति भावम आपन्नस्य सौश्वर्यम धनम, गीति भावम आपन्नस्य अर्थात गायन करने का जो सामर्थ्य, मैं प्राण हूँ, प्राण ही ऋतिक में रह करके गायन करता है, उपासक इस प्रकार के चिंतन करता है, मैं ही प्राण हूँ ऋतिक में रह करके गीति भाव को आपन्न करता हूँ, तो वहां मेरा सौश्वर्य हो गया धनम, सुस्वर होना, वो ऋतिक में, ये उपासक में नहीं है, ये तो प्राण है ना, ऋतिक में भी यही है, इसी प्रकार की वो चिंतन करता है। धनम इति प्रकृते प्राण विज्ञाने गुण विधिर विवक्षिता, यह प्राण उपासना में ये गुण है, किमिति अभी शंका करता है, तो ये तो प्राण उपासना में गुण विधि का बात है। किमिति उद्गातुर अन्य कर्तव्य, जो उद्गान करने का इच्छा करता है वो इसी प्रकार के अर्थात स्वर माधुर्य करने के लिए इच्छा करे, ये बात यहाँ क्या सब ला रहे हैं, ये उद्गान का क्या ला रहे हैं, ये तो यहाँ उपासना का बात है, तो इसलिए कहते हैं इति आशंक्य। कहते हैं दृष्ट फलतया, जो उद्गान करेगा उसको ये दृष्ट फल मिलेगा, और जो नहीं करेगा उसको क्यों ये सब बात कोई आवश्यक नहीं, वो तो खाली प्राण उपासना ही करेगा। इसलिए भाष्य में कहते हैं इदम तु प्रासंगिकम, इदम सौस्वरीय वांछन, सुस्वर होना चाहिए, ये तो प्रासंगिक। प्राण उपासक भी अगर कहीं ऋत्विक कर्म करता है उनमें तो एक ही व्यक्ति में दो चीज आ जाएगा, किंतु जहां नहीं आता वहां कोई आवश्यक नहीं, इसलिए कहते हैं प्रासंगिक, प्रसंग से कर दिया। प्रासंगिकम विधीयते, प्रसंग से ये कहा जाता है यहाँ तक विधीयते वाक्य का आधार में। आगे टीका में देखिए पूर्व पृष्ठ में, अथ इच्छायाम कर्तव्यत्वेन, पूर्व पृष्ठ में अथ इच्छायाम कर्तव्यत्वेन विहितायाम तावन मात्रे सिद्धे अपि, इच्छा में कहा गया मधुर स्वर का इच्छा करे, तो विधान किस में किया गया, इच्छा में। तो पूर्व पक्ष कहता है कि इच्छा मात्र में ही तो विधान हुआ है, इसलिए तावन मात्रे सिद्धे अपि, तावन मात्रे चार नंबर टिप्पणी दे दिया, इच्छा मात्र सिद्धे अपि, क्योंकि इच्छा करे तो इच्छा की सिद्धि हो गया, इच्छा के विधान हो गया। कथम सौश्वर्यम सिद्धियत, सौश्वर्य अच्छा मधुर स्वर कैसे सिद्ध हो जाएगा, इच्छा का विधान कर दे इच्छा सिद्ध हो जाएगा, मधुर स्वर कैसे हो जाएगा। दृष्टांत देते नहीं स्वर्ग कामना मात्रेण स्वर्ग सिद्धियत, स्वर्ग की इच्छा करे तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, नहीं होगा। इसी प्रकार की मधुर स्वर की इच्छा करे इसे मधुर स्वर कैसे हो जाएगा, इच्छा सिद्ध हो जाएगा। भाष्य में कहते हैं सामना, सामना का अर्थ एक नंबर टिप्पणी दे दिए उद्गातु, जो उद्गाता है सौश्वर्येण स्वबत्व, स्वरबत्व है ना, र कट जाएगा, स्वबत्व प्रत्यय कर्तव्य इच्छा मात्रेण सौश्वर्यम न भवती इति, दंत धावन तैल पानादि सामर्थ्यात कर्तव्यम इत्यर्थः। उद्गाता अगर सुस्वर चाहता है तो स्वत्व प्रत्यय कर्तव्य, स्व अर्थात वही स्वर हो गया उसका स्व, मैं स्ववान स्वरवान, इसी प्रकार की प्रत्यय कर्तव्य जो अर्थात उपासना करने के लिए, हाँ पुराने में बहुत छूटा है स्वत्व प्रत्यय, स्वरवत्व यहाँ न स्वत्व, वहां बहुत छूट गया नया में रो अधिक हो गया। स्वत्व यहाँ गुण क्या रखा जाता है, प्राण में गुण क्या लाते हैं, स्व लाते हैं ना, स्व का अर्थ हुआ स्वर, तो यहाँ किंतु स्वत्व प्रत्यय मैं स्ववान हूँ, जो रीति कर्म नहीं करेगा उसको स्वर क्यों चाहिए, किंतु स्ववान अर्थात स्व गुण को आरोप करता है, इसलिए हम पाठ है स्वत्व प्रत्यय कर्तव्य, तो स्व का अर्थ हो गया स्वर, तो स्वत्व प्रत्यय कर्तव्य इच्छा मात्रेण सौश्वर्यम न भवति, खाली इच्छा करेगा तो मेरे को स्व हो तो स्व अर्थात सुस्वर हो, खाली इच्छा से नहीं हो जाएगा। इति दंत धावन तैल पानादि सामर्थ्यात कर्तव्यम, सुस्वर चाहिए तो इसका आक्षेप हो जाएगा कि दंत धावन करे, अच्छा स्वर चाहता है इसलिए दिन भर कम से कम दो बार तो ब्रश करे, ये तो सभी के लिए है, खाली स्वर चाहने वाले को नहीं, स्वर चाहने वाले को तो और एक बार अधिक करना है। अच्छा, और तैल पान आदि, और दूसरा भी ये आयुर्वेद शास्त्र में कहते हैं जिसे कफ इत्यादि बढ़ेगा ऐसा कोई भी भोजन गायक लोग न करे, इस आयुर्वेद शास्त्र में आता है कफ बढ़ने वाला, ये केला इत्यादि वो नहीं खाना है उनको सब कहा जाएगा। अच्छा, क्या चीज खट्टा है वो सब नहीं खाना है। तया एव भाष्य में, तया एव संस्कृतया वाचा स्वर संपन्नया आतिज्यम कुर्या, तो संस्कृतया वाचा स्वर के द्वारा संस्कृत हो जाएगा वाचा, अच्छा लगेगा सुनने में, स्वर संपन्नया आतिज्यम कुर्यात, आतिज्य करे, और अधिक गान करने से भी धीरे धीरे स्वर ये अच्छा होता है। ये भी हम लोग भजन जब हम लोग कभी पहले गाते थे दिन दो घंटा गाते थे, कुछ कुछ थे एकदम तो कौवा जैसा गाएंगे एकदम पूरा ग्रुप को ही खराब कर देंगे। किंतु चलते चलते छह महीना के अंदर उनका स्वर सब अच्छा होने लगा, धीरे धीरे अच्छा गाने लगे। तो ये होता है गान करने से धीरे धीरे होता है। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।